قرآن محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ تر و تازہ خوشحال ساتھ محترم و شیخ القرآن سید امیر حسین بادشاہ صاحب درس حدیث مشکات شریف ہمبیزل شروع کی دعوت اوستا پر کراچی کی دو وحید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے مانے کی دو وحید گل سر ملائے گی اور پخیبر پختونخوا کے پر جہانگیری کی دا مدینہ مسجد سر پخوا کے دا اسامہ سرا نمبر دے 0333-916-43-45 ریکارڈنگ سردار علی اطر فروش 0313-50-86-087 وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال میمونۃ دی فرمائی قال قالت میمونۃ رضی اللہ تعالی عنہا داد دوی ماسیر د ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دوی مور و ام الفضل نو ام الفضل رضی اللہ عنہا و میمون رضی اللہ عنہا دا خوین دیوی بی بی فرمائی و دعوت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غسلا و ایمائی خیو نبی علیہ السلام توبد غسل غسلن پا زمید غین سر دا ماء الاغتسال توی فسترتوهو بثوب نما پتکڑی وی پیو جامی سر پردمی ورت جوڑ کڑی وا وصب علا یدیهی و بیرا چولی وی پخفل دوار لا سنو بانی فغسلهو ما نوینزلی و دوار لا سنتر مروندنو پوری ثم صوب بی امینه بی راچولی وی اوب پا خیلاس علا شمالی پا گس فغسل فرجهو نو پا گس لاسی خپل عورت وینزل وستنجه کڑی وا او دستنجان پس فزور ببی ادیه الارض وا دا گس لاسی پز مک والیو فمسحها نزمکه پدی مسکڑی وا چې دا بوی د دې لاس نه لاړ شي او مبالغه کول په تنظیف کې او تعلیم او کول امت تا چې په خاورو کې غس لاس دې سنجا نه پسوالو ثم غسلها بيد لاس وینځلو دا نه پس فمزمزمزمزه او کا واستن شقا او پوزه کې او بوا چولی وغسله وجه او مخه مباره کې وځلې وزرا او خپللی چې ثم صبهله راسی بیا په سر مباره کو براچولی وي ظاهر د حدیث دا دی چې د سر مس او نهکه لکه څنګه او دس چې کې کوي ګوره دا حدیث په غنو تورکو راغله خو یو کیم د سر د مسح ذکر نه دی راغله دیوان د مالکی یو دلیل له وای او دس د غسل کې بسر نه مسح کوي بلکې د غوینزل کافری او ظاهر د حدیث د عائشی بی بی رضی الله عنها چې پروند لمخ کې دینه تیر شو ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة د غسل نمخ کې به او دس کوي لکه د مزد او دس پشان ناغه ظاهر پدې کې د چې پسر به مسح کوي نو علماو لیکلي خبره دادا چې په حدیث د میمونی رضی الله عنها کې ترک د مسح د سر دی دا اختصار در رواتو ده پوښوي په خبره باندې نو چې د غسل نمخ کې او دس کې پدې کې د سر مسح پکار دا ثم صب براچولی وی په سر مبارک باندې وب وافاد علی جسدی او راچولی وی وب په خپل بدن مبارک ثم تنحا ابیا د غزین لری شی او زکاری کی او بجما کی دی مستعمل فغسل قدمه نو وینځلیو خپل قدمونه دې قدمونه مبارکي وینځلیو د ګورو یو سړی ک په پوغ زید یا په تخته ولاړ دی یا په کاڼي ولاړ دی اپو اوچت زی ولاړ دی نو خپو وینځلو رستو کولو ل ضرورت نشته بیا به پورا او دسو کی لکه څنګه چې مز د پاره او دس کیږي اګه زید اسره چې هغه پاک نه دی نو مستحب دی چې د خپو وینځل رستو کی فناولته ثوبا بی بی فرمائی ما دا اللہ حبیب تا سجام ورکا کپڑا میں ورکا چی اندامون مبارک پیوچ کی فلم یا اخوزو نوائن غستا اولی یا خوی تلوار وا یا وقت دا گرمیو گرمی کی چی سمر لنوال پا داو دس پا بندامونو پاتی شی نو آغا فائدہ ورکی یاد دیو جن چې دی جامه کی سو ریخم می خمو نزکی وان غستا یا پکی خیرو نو خیرن جامه دا اللہ دا حبیب پا طبیعت کے نظافتو خیرن جامه ناغستا ورد آدم را احتمالات پا دی حدیث کشتا خدا د دې دلیل نه لګنی چې لاس او چول دې مکروه شي جمهور علما په دې دي چې دا او دس نفس لاس او چول جایز دي او تر کېم جایز دي فتلق نتلو د الله حبيب وهو ينفذ يديه او لاسونه سندل دې کې جواز دې د سندلو د لاسونو د غبو د غسل نه او دارنگی دا او دسنا ورا او دسنا پس لاس سڑے سنڈی دی سر دیو حدیث معارضہ راغلی ہوئی لاسونا پا او دسنا پس سنڈی ما خودغا حدیث ضعیف دے داد دی سی حدیث معارضہ و مقابلن شکولے ادی کی دام دې چې ګورا کماندامونه وینځي نو د دینه کس شی او سانډ یو پجامو بدن وغرځي نو دا پاک دی دې کی دام شواز خلک چې لاس وسند وي دینځوان غوند لاس مسانډه دا خبره غلطه ده چې دا الله پیغمبر کړي نو دا کم نه کم دا غیدی او فعل مرتبه مستحب خو وي مستحب د پاسه سنت بیا واجب بیا فرض نو لاس سندل دا د الله د حبیب طریقه وا کڅوګ د او دس نه پس لاس سندي اداګه ک چاله ور للیا بدن باندې وغورځیدل نو دا پلیت نه دی بلکې پاک دی متفق علیه ولفظه للبخاری او دا لفظ د امام بخاری دی امام بخاری په باب تړلې باب او نفز الیدین من غسل الجنابه وی باب دے پا بیان د سندلو د لاسونو کې د وجه د غسل د جنابتنا وانا عائشہ ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا نا روایت تے قالت دا بی بی فرمائی ان امرات هم من الانسوار یو زنان د انسوارنا سو کوئی داسما بنت شکل والن سواریا سالت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تپوس کڑو د نبی علیہ السلام نان غسلها من المحیز د غسل د دین د حیز د بندی دو د وجنا چیزا ما حیز وی ختم چیزا بسنگ غسل کو اگر نن د ټولي دنیا را زنانه کرا جمع کینو دی یوی صحابی د خپو خارو پسې بول نه رسی دا الله د پیغمبر نه تپوس کئ دوز زمانی بی دین خلق کدا مسلې کې وای ګور زموږ استاد نازکی مسلې کئ نو ډېر علما د یری نه په درس او په تقریر کې د هیز مسلې نشي کوله ابل پله چې خځه بازار کې ګرځي سوداګار کوي بابا لزی او کالی جنو کې یو کورسای باندې الک ناس ته او باندې جنای داستا دا انور سسه کوي ناغه باندې پختون ته غیرت نه ورزي چې کوم ځای د غیرت دل ته غیرت کوي نه ا چې کوم ځای د شریعت د نو هغه ځای کې دې بس شي پردی والے جوړ شي ویزب د حیز د بندې دو نفس غسل څنګه کو فامر هاد الله حبیب ورته حکم کړو کیف تغتسلو چې دا بسنګ غسل کوي او دا غی ذکر راغله ده په حدیث د مسلم شریف کې د الله حبیب ورته وی وبدرا وبرا والا او دوونو پانه را والا پاغیزان پاک کا خزان پاک کا بیا پسرو برا واچوا او مگا بدن پا مگلو سختو سرا ادا سر دی او مگا چه او با دو ویختو وی خونو تو رسی ابیا پزان بانی او برا واچوا ثم مقال بیورتو خوزی را والا فیر سواتن کسر دفادا اباز علماء وی تسلیسو ها مسلسط الفاده فرستن فرستن فرستن راوالا فرستن یو ٹوکڑا دمالو چو یا یو ٹوکڑا دو وڑای یا یو ٹوکڑا د سرمنی مم مسکن بازی پا کسری دو میم سروی نو مسک داغ مشعور خوشبوئی دا بازی وی میم مسکن نو که دو میم فتحشی نو دا سرمنی تا وی بازی یو قول تا ترجیح ورکڑی بازی بلتا بازی وای چې کچری دا مې مسكين شي د مشکو بوړ شي نو مش خوره رګرانه خوشبوئی ده هغه وخت کې د خلکو غریبی و نو څنګه زنانا د حیز د پاکې دو نفس د مشکو یو ککړه بوړ راخلی او کوم ځایونو ته چې د حیز وینه رسیدلې هغه باندې مګی چې دا بدبوئی لري شي ځکه وي خلک پتنګای کی او دمش دومره ګران دي نو له ماولی کړي چې دې له سوجه نشتا یو خو اهل حجاز ډیره خوشبوئی استعمالای او سپوره ګورای کی خوشبوئی سره ا بهتري نه خوشبوئی استعمالای عقل چې چاته یو خبره وکړي مشیر د الله حبیب چې حکم کولو دا غیبه په قدرتو لو ترجیح علماء دی تور کړي خوزی فیر سواتا مم مسکن راوال یو بوڑا د مالو چو د وړی چې د مشکو ور سره اثر ډګ غډ وډوی فتتو حری بها انپدیزان پاکا کمزل چی وینا رسیدلې نو داغي به یو بویو وګم یا غزه باندې مشکو موگا قالت دی زنان صحابیوی کیفا تطوحر بها سرنگ بزان پاکوم پدی پوها نشوا ناغیزان پویولو دا اللہ دا حبیبنا فقالت تطوحری بها دا اللہ حبیبی زان پاک پدی قالت کیفا تطوحر بها دی بی بیوی سرنگ بحبی بزان پاکوم پدی قال سبحان اللہ الله بی بی پاکی دا اللہ لرت تطہری بها زان پی پاکا او په یو روایت کې راغلی استحیا و اعرض دا اللہ حبیب حیا او کا مخ واړولو نو بی بی فرمای فجت بزتو ها الیا ما زان طرف تراخ کا اے بی بی راخ کا ا دې کې دای باز مولا یې خبره نه پټو نو په پښتو کې دار سنومونه علي نو دا قلبند کې بیا کله تعالی واما ور بیان داسې پکار دې د دین کپلار او لور مور او زوی ناشتي او دی عالم بیان اوري دا نه چې داسې بیان کوي چې یو په ګټونو پټيږي یا بل په ګټونو پټيږي د داسې سيزونو کنایاتو کې چې خلک هم پی پوشي اپا کنایاتو کې خبرې پکار دي ور بيبي ځان تراخ کړ فقلت ما ورته فرمایل بيبي فرمایي چې د پیغمبر مقصد څه دی د پیغمبر علیه السلام مقصد څه دی تتبعی داد تتبع نه دی وای ورپسې کدا د مشکو نډک بوڑا اثر الدم اکمزه کی جریوینو اثرات دی اے پا عورت کی او دا عورت نگیر چاپی رچی کمزه د حیز وینا لگی دلی نو آغزه بانی دا مشکو دا خوشبوی دار بوڑا اومگا چی دا بدویل رشی متفقن علیه نو دام یو سنت دی د پیغمبر علیه السلام چې زنانه د حیز نزان پاکی نو مشخوشتا دی نا او ای غټ غټ خلک هم نشي استعمالوله غټ غټ خلک هم نشي استعمالوله نو عام خوشبوئی دي په څه طریقې استعمالای زکه دا علماء لیکلي کدا ني نو نور خوشبوئی دي اګه اسم ني نو ګور او بکافي دي متفقن علیه وان ام سلمہ د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها نه روایت ده داد الله د حبیب په بیبیانو کې د ام المؤمنین دا قالت بیبی فرمایي قلت ما او یا رسول الله انی امرات زو زنانم اشد زفر راسی زد سر کن سی سخت جوړو په خوا زنانو کن سی جوړو زد سر دا کن سی سخت جوڑو افا انقذوهو لغسل الجنابا آیا پران زمدا دا پار دا غسل جنابتا چه دا عبد دی باطن تا مرسی او مسلم شریف کی دا سی روایت راغل افا انقذوهو للحیزت والجنابا ایا پر نظم د وجه د غسل د حیز یاد جنابتنا فقال لا دل حبیب فرمایل وینا اے لا معنا دا و چې پتا پر نستل واجب ندی دا معنا نو غنی چې سر کو نسای پر نستل جایز ندی ها مقصد باندې پوښوي کو نسای که سو پر ندی جایز دی خدا پر نستل پی واجب ندی انما یکفی کی بیشک کافی کی گیتا تا انتحتی علا راسی کی چی لپی راوا چی پسر ثلاس حفیات اندری لپی وی خونو تا دو وی خطوبو رسوا او یو دری لپی پسر راوا چوا اگر حثا یحسو حسون دا واویم دے و یایم دے حثا یحسی راواچه پسر بانی دری لپی سمتو فی دین علیک الما او بیا راواچه و پزان بانی و با نگور حدیث دلیل لی چه خز بانی پا غسل د جنابت یا پا غسل د حیث کی کنسی پرانستل واجب ندی بلکی کافی دی چې د ویختو وی خونو توبو رسی و یودری لپی پسر راوا چایی بی بی تا رسیدی دی چه عبدالله ابن عمر وی آزن آنو توی چه غسل کوی نو کنسی بپران دی نو بی بی یا عجب اللی ابن عمر یا مرن نسا تاجب دی ابن عمر لرا دی زنانو تا حکم کئی چې غسل کوي نو کون سید پرانځي وی داولول نو وای چې سرونه اخري پیګه په خبر باندې بیبي غصه شي او پدې وګوره احراتا سول باب الحج کې براشي بخاری شریف حدیث دے عائشہ بی بی چه حج لراتلا نو مقام صرف کی دیتا د حیز بیماری رالا او د دی دے عمری حرام نو د حج رز رالے او بی بی لا د حیز د بیماری نو تے نو دا اللہ حبیب ورطوی داو اخت دی پرانزا و غسلو کا منگزو وحا نو دا د احرام په مندوباتو کې دا معنا نه و چې د غسل د وجه نه ته سر پران زاو منګسي کا زکه دی په لوري د احرام غسل د پاکۍ د پاره د مز د پاره نه لري نو یو زنانه که په هیڅ کې دا حج عمره رضی دا دی باندې غسل مستحب دی دا د لسوالات نه دی لتنظیف دی د پاکۍ د پاره دی کله چې دا د بیماری نه پاک شي بیا به دوباره غسل کوي یو زنانه د حج حرام تړي یا د عمره او دا په حالت د نفاس یا د حیض کې دا نو دا به دلته غسل کوي خدا غسل د پاکۍ د پاره دی د مز د پاره نه دی ایو روایت د تبرانی شریف کې راغلی چې خزه غسل کوي د حیض نن او یختب پرانځي خو حدیث سندن ضعیف ده ناغد دی صحیح حدیث مقابله نشی کوله بیا راواچا و پزان باندې وب فتت هرین پدی طریقې بت پاک شي دا مسله خو اتفاقی ده چې خزه باندې د سر کونسای پرانستل ضروری ندی دا د جمهور فقهای کرامو کول دے چې خزہ کا غسل د جنابت کای کا غسل د حیض وی پدواړو کې د کونسو پرانستل ضروری ندی ها د ویختو ویخونو تبو برسای او که سړی سر لولی پریخه نو اتفاق دې د فقهاو ذيب کنسي پرانزي ادي بارکی د ابو داود شریف حدیث راغله هر چې سړی دې دې بد سر کنسي پرانزي وینځي به ځکه د سړو په حق کې سهارج نشته کنه د خو سر خ نه شي که نه کپې خو نهدلله د کوونسو ضرورتو نو دی به کوونسای پر نهځي پهښه بانې کوونسای پرانستل ضروری نه دي رواهو مسلمون ددي هدي روایت کړی ما مسلم رحمه الله وانا نسندانس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے دے فرمائی ویو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتوزو بالمد او دس بے کولو پیوم دبوبانی ویغتسل بسواع او غسل بے کولو پیوسواع الى خمسة امداد تر پینزو مدنو پوری اے مد دا اتش پیتی تولی دے و دری ماشی دے سورا دے یومت سورا دے اتش پیت تولی او دری ماشی او د سو ټولو نه یو چټاکی جوړیږي تاسو له ما هه د سو ټولو ز دغې ها وای ګر ټوله پیجنې هه او سوا دا 270 تولی وی سورا او رتل دا سلور دیر تولی وی خو پدی کم بیا گورا دا فقهاو دا سوا بارا کی اختلاف دے پدی دا تمام فقهاو اتفاق دے چی یو سوا سلور مدی خو دا مد پا مقدار سدے پدی کی دا فقهاو اختلاف دے امام ابو حنیفہ و امام محمد رحم اللہ وی ویو مدور اتلوی سوری نو ددی پنی سوا عطر اتلشو او دیتا سوا عراقی وی دیتا سوی ایمه ثلاثه وی امام ابو یوسف رحم اللہ وی یو مد یو رتل او درتل دریم ایسای نو د دای پنیز یو سوا پینزر اتلا ده او یو سلسته دیتا سوای حجازی وی مکه مکرمه و حجاز مقدس کی دغه سوا ده دا غی سوا دری کلو ده از امونگ دا پاوکم دڑی جوڑی گی ها سجوڑی گی امام ابو یوسف عجیب واقعیا علماء لیکلي زه حج لراغلو نو د حج نه چې واپس راغې نو خلکو لوي دی لم یو باب در تخه ویزه مدینی تلانم نو ما د سوانه تپوسکو نه ما ته ودا د پیغمبر سواده نما اولی پا دی سی دلیل لی چه تاسو ویده ده پیغمبر سواله ایوی مونگ بدر لسبا دلیل رارو نوی چکل سبا شو یو پینز بوداگان را وستل دا ده مهاجرین و دانسوار و اولادو او هر یو ده سادر دلان ده سوا پتنی ولیو پنزوس بوداگان را لسورا هر یو خبر ورکولو د خپل پلار او د اهل بیتونه چې دا د پیغمبر سواده نو ما چې وکتل او اندازه مې ولګولا نو هغه 15 ارتال او د سلوس درې مېسا نو ما له دا خبر ډیره قوي ښکار شو فترکت قول ابي حنيفه في السوا واخذت بقول اهل المدينه دا علماء او کار دی و ایما دا خپل استاز محترم دی امام ابو حنیفه رحم الله قول ترکو او دا اهل مدینی قول پنزوس مشرانو را لسوار آرو پیگه پا خبرم نو دینا معلوم دا شوا چه دا رسول الله صلی اللہ سم سوا پینز رتلا او دا رتل دره بیس هوا او سمال تشیرانی سوا کم دی دری کلو تقریبا جوڑی گی او یو عالم سوا جوړ کړو د مدینه امام هم دی مفتی صاحب سره د کتابخانه کې پروتو نو ما هغه سره پاغې د غو کوغه په دې مطمئن شوم علي استاد له وای چولې وې دي کنه مې هغه دور وړو کې جوړ کړې پاغې د سوا غا حدیث هم لیکلو ډېر خلې جوړ کړې طالبان له یو یو ورکولو نو ما علي دې کې قدرې کېلو نه راځي مې ته په دې کې واجو دې کې کېلو هم نه راځي مې ته د غوست دغه لوه مدینه امام هم دی استاد هم دی د مسجد نبوی امام نے میں دے سرا دی خبر بانے مراجعو کا نگو رسواح کے دا فرق دے امام سے بارا کم دلائل شتا خدا خبر ډیره وزندار دا ځکه امام ابو یوسف رحم اللہ چی پا شاگردانو دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی دے ٹولو نلوی شاگرد دے دے چوکا تلیوی فقد ترکت قول ابی حنیف رحمه اللہ فی السواع و اخست بی قول اہل المدینہ دا امام بحقی سنن کی ذکر کرے نو دا اللہ حبیب با پدیبانے گورا پیو سوا بانے بے سکولو پیو په د الله حبیب انس رضی الله عنه فرمایي او دس به کولو په یو مد او غسل به کولو پسوا الی خمسه امداد تر پینزو مدونو پوری متفقن علیه اسوا ګور چې دری کولو شي نو په دریو کولو باندې وسکول غسل به کولو غسل به کی چې وبډیر نه توه راجی او زه په اړه فری نو دی په لګورا او ساو 10 کې مونږ بمبرا کولاو کو نو په یو لوټه او 10 شي او 2 دري زای شي تاسو له پرون تیر شو چې د الله حبیب ورته وی د اسراف لیکه ځکه خودم د مسخن نشته کنه البته په وبو کې بیا بمبه چې سمره کولاویږي بعد مشر بعد ماشومان خو څه کوي د وبو قدر زمونږ ملک نشته عربو کې د دې نزیاتې غوډمر تیرې بمبي جوړې کړې یو لپل چې را خوشي شي نو بیا بندېږي نه دیو چې راخه خبره ده چې سړې لوټه ځان لړکای نو د اسراف نه وبچ کی اسراف ناروا دی اگر که په بو کې ځکه تاسو اندازو لګوي چې ته اندازو لګولې ته چې یو داس خو په طریقه کې بمبه دې کولاو کړې نو د ودرې لوټې ضایع شوې د ودرې لوټې وبس شوې ضایع شوې وعن معاذة بنت عبد الله العدويه دیت ام الصحبا وی دا سقوا او تابعیه دا او اید دی خاون چه وفات شو ابو الصحبا نو دی بیا بستری بانی او ده نشو تر دی چه وفات شو ادی وطو لشپشو گی رکو لدی دنیا دیر لیلوی عابدان کتری دی با فرمایل عجیب تو لی عین انتنامو زتاجب کو مغسترگو تچود کیگی وکد علمت طول الرقاد فی القبور ولپت ده چه سمر اوگت خوب بای پا قبر که پد خوب زه خو قبر نه کنا ادا د شوګیرو زه قالت دا بیبی فرمای قالت عائشه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایلی دی وی كنت اغتسل وانا ومز چې غسل بکول ما رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم من عین واحد دی اولوخنا یو غټه پیاله بوا ادریس وا او بوب فقراتلی بینی و بینه ادا و زما او د الله پیغمبر علیه السلام په مسکی کې خود رشیو الاغي سر فراخو نما بم لپیډ کول او ای بم راغستی فیبادرونی نو الله حبیب ما نروان دی شذو بو پاغستو کی حتا اقول تر دی چې ما باور ته فرمایل دعلی ما تم فریز یوبو چې ز په غسن مکمل کم